Ծափերի ուշարականների ներքո զմրող տատը մտնում է եկեղեցի։ Այսպիսի բան նախկինում չի տեսել, դե նախկինում նաև հարյուրամյա հոբելյան չի եղել, տարեդարձն այսօր է լրացել, առաջին շնորհավորողն էլ Արցախի նախագահն է եղել։ Որ եկեղեցին չկամ կմռնեմ, անեցում գեկը, լսած չաներ, անեց, բին հարգերը մին նարտանում, արդու ջրանցեր ոգները, լողջիներ, ես հանե Ենքան բիրն եմ, լողջին է բիժենում եմ։ Թուրքիայից Արցախ այս ճանապարհն է հաղթահարել։ Անկարայում ծնված աղջնակի հորը թուրքերը սպանում են, մոր հետ հրաշքով է փրկում յաթաղանից, տեղափոխվում են արևելյան Հայաստան, հաստատվում Արցախում, ժառանգներ չունի, երեխային փոքր տարիքում է կորցրել, քրոջ դստերն է դաստիարակել, այսօր նրա հոգացության տակ է։ Ուժը պատածան ու մատալի, հա, կարում կենամ, կարում չում, որ եկան պերետա չին տանում, վերացիմ տանում չում տա ծուրկերի, տանում ու ոտոցնում, տենում անում, են տոլու հավակում, ծիրպում ու։ Մեկ դարյա կենսագրությամբ կինն ամեն կիրակի այցելում է եկեղեցի, մոմ վառում, աղոթում և հաղորդություն ստանում։ Դժվար պահին Աստված նրան մենակ չի թողնում։ Զմրուխ տատն ապրում էր վատ կենցաղային պայմաններում, Ասկերանի շրջանի հոգևոր հովվի կանչին արձագանքում են բարերարները ու նորոգվում է տարեց կնոջ բնակարանը։ Դոքո գիտ բահրողը, աստուծեր ձեզ օգնի, աստուծեր ձեզ ստուծեն նպատակը դեղ անել, պաստյանը ուրախնիք։ Արև է, թե անձրև է, հոթորիք է, ձյուն է գալիս, այդ կինը ամեն կիրակի պարտադիր իր ոտքով գալիս է եկեղեցի, պատարակին մազնակցում է, աղոթում է, մոմ է վարում և ստանում է իր հաղորդությունը։ Արցախի նախագահի այցը հաճելի ակնկալ էր, երկարակեցությունն Արցախում բնորոշ է, բայց պետք է շարունակել աշխատանքը, որպեսզի տարեցներն ապրեն ավելի լավ պայմաններում, շնորհավորելով հոբելյարին, ասել է Բակո Սահակյանը։ Ես ուզում եմ այսօր ձեր ներկայությամբ շնորհակալություն հայտնել բոլոր նրանց, ովքեր ուշադրություն են դարձրել Զմրուխտ մայրիկի դիտարկմամբ և բարելավել են նրա սոցիալական և կենցաղային պայմանները։ Հաճելի է լսել, որ անտարբեր չէ այստեղ շրջանում բոլոր նրանք, ովքեր շրջապատում են Զմրուխտ մայրիկին։ Հայ-Արաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդը հայտարարեց, որ ամեն հունվարի 8-ին շտապելու է Ասկերանի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի, շնորհավորելու Զմրուխտ Գևորգյանին։ Բակո Սահակյանը միանալու է նրան, ասկերանցիներն էլ պահանջում են, որ Զմրուխտ տատն ապրի ևս 50 տարի, իր ներկայությամբ զարդարելով քաղաքն ու միավորելով համայնքը։ Մարինե Մկրտչյան, Մայր Մկրտչյան, Էպիկենտրոն, Արցախ։